З вамі радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны агляд лістоў на свабоду ў перадачы паштовая скрынка 111. А зараз у маратоне беларускай Атлантыды перадача «Савецкі запаведнік». Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. Запаведнікі – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі. У розных сродках масы інфармацыі Беларусь не раз называлі і называюць сёння савецкім альбо камуністычным запаведнікам, маючы на ўвазе, што ў гэтай краіне дасюль захоўваюцца, надзейна ахоўваецца матэрыяльная і духоўная спадчына савецкіх часоў. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Спадар Алег, дык што самае тыповае з савецкай спадчыны захавала сённяшняя Беларусь? Нямала. У першую чаргу савецкую ментальнасць і ўсё, што з гэтага выцякае. Гэта негатыўныя адносіны да ўсяго замежнага, да высокай культуры, рэлігіі, мастацтва, заможных і адукаваных людзей. Таксама празмерная фанаберастасць і непавага да іншадумства. Асабліва варта адзначыць непавагу да сваіх каранёў, мовы, гісторыі, культуры, традыцый, помнікаў гісторыі і культуры. Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі? Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве, болей за 20 гадоў паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі пад дань свежае міра, запісалі яго ў свае падучнікі, настолькі яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў Рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй, прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы беларускай этнічнай тэрыторыі без Смаленшчыны, Бранщыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія, як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расійскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расійскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукосі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы і цэрквы, мясцовыя камуністы, а асабліва не беларускага паходжання, не жадалі. І вось тут парадокс, спадар Алег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другого боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапіс называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа? Зноў жа, параўнаю з літоўцамі. Літоўцы цэлае пакаленне вучылі толькі па-літоўцу, і таму, трапіўшы ў СССР, рускую мову ведалі добра, але сваю не забылі і ў сем'ях прынцыпова гаралі толькі па-літоўску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля татальнай паланізацыі. У БССР, дзякуючы беларусізацыі, спачатку пазіцыі беларускай мовы узмацніліся, але ў 30-х гадах 20-го стагоддзя змагання з нацдэмаўшчынай прывяло да фізічнага знішчэння спачатку савецкай, а потым пасля верасня 39-го года і заходняй беларускай эліты. Размаўляць па-беларуску, асабліва ў гарадах, стала проста небяспечна. Я добра памятаю, як плакала мая бабуля, якая, дарэчы, вучылася ў беларускім педтэхнікуме ў Сіславі разам з Аркадзем Куляшовым, калі я ў пачатку 80-х дома і на вуліцы пачаў гаварыць толькі па-беларуску. Яна казала: «Унучык, што ж ты робіш? Цябе за гэта заб'юць». Не было б тое, было б што другое, цвердзіць народная мудрасць. Дык чым жа замянілі знішчаныя помнікі беларускай гісторыі і культуры? Савецкімі новабудоўлямі. Напрыклад, на месцы шыкоўнага Іосіфскага сабора канца 18 стагоддзя ў Магілёве збудавалі гатэль. На месцы могілак ва ўсіх гарадах будавалі жылыя дамы і стадыёны. На разбураным менскім замчышчы ўзвялі палац працоўных рэзерваў, а пазней станцыю метро Няміга. А на старажытным дзяцінцы Слуцка – дом культуры. Новабудоўлі – гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт ментальнасць. Вы маеце рацыю, бо прапаганда, у тым ліку і так званая манументальная, працавала надзвычай моцна. Спачатку разбуралі і знішчалі старыя помнікі царскіх часоў, прычым не толькі на вуліцах і плошчах, але дабраліся нават да могілак. Потым пачалі ставіць помнікі рэвалюцыянерам, асабліва Леніну і Сталіну. Пасля вайны, калі Хрушчоў знішчыў сталінскую сімволіку, беларускі род забудавалі помнікамі Леніна. Іх было больш за 400. Першае месца ў СССР. Усе вуліцы гарадоў і вёсак, асабліва цэнты, былі пераназваны ў горан савецкіх альбо рускіх дарэвалюцыйных дзеячаў, а пасля апошняй вайны дадаліся імёны савецкіх вайскоўцаў-партызанаў. І вось ужо шыльдачка «Помнік ахоўваецца дзяржавай» перамясціўся з муроў старажытных храмаў і замкаў на немастацкія выявы правадыроў. У сэнсе прасоўвання камуністычнай ідэалогіі стварэння камуністычных мітаў Беларусь за савецкую пару лічылася самай перадавой. Аж да такой ступені, што сама стала мітам стварэння і захавання савецкага запаведніку. Чаму менавіта Беларусь абганяла іншыя савецкія рэспублікі? Таму што тут праводзіўся свядомы і мэтанакіраваны эксперымент па стварэнні новага этнасу, савецкага народа. Распачаў яго Мікіта Хрушчоў, які прыехаў на Беларусь, і на ганках БДУ урачыста заявіў, што беларусы першымі ў СССР будуць жыць пры камунізме, бо першымі адмовяцца ад роднай мовы. І ўсё ж, чаму выбралі менавіта Беларусь, а не Расія ці Украіну? Па-першае, меншыя памеры. Па-другое, нацыянальная эліта была знішчана, альбо знаходзілася ў гулагу, альбо ў лепшым выпадку з'ехала ў эміграцыю пасля апошняй вайны. Па-другое, на іх месца прыслалі людзей з Расіі ці іншых рэспублік, прытым пераважна мужчын, якія часта бралі ў жонкі беларусак, але сем'і былі толькі рускамоўныя. Па-трэцяе, сюды прыслалі дзясяткі тысяч вайскоўцаў, завезлі атамную зброю. Вайскоўцы сем'ямі жылі ў спецыяльных вайсковых гарадках, дзе беларускую мову прынцыпова не вучылі. І дзяржава дазваляла ім гэта рабіць. Тым часам маладых беларусаў масава возілі на працу і сталае пражыванне ў Карэлію, Калінградскую вобласць, Казахстан, Сібір, Расейскую поўнач і далёкі ўсход. Маладых спецыялістаў беларусаў пасля ВНУ накіроўвалі за межы Беларусі, а сюды прывозілі працаваць не беларусаў, прытым нават праваслаўных святароў. Адной з догмаў, якая ўбівалася ў галовы савецкіх беларусаў, пра савецкі народ як непарушную еднасць, маналіт, пра неабсяжную прастору СССР, радзіму, Якуці, Эстоніі, Туркменія былі нашай радзімай, а вось Беласточчына, этнічная Беларусь, не. І вось грымнула незалежнасць. Чаму ж беларусы вельмі хутка прынялі гэтую незалежнасць і не сталі бараніць СССР? Па-першае, пачалася перабудова, і быў створаны БНРФ, які разбудзіў гістарычную памяць беларусаў, асабліва калі яны даведаліся пра Курапаты. Паўплывала і Чарнобыльская катастрофа, якая вывела тысячы людзей на вуліцы і плошч. Таксама мясцовае кіраўніцтва было супраць перабудовы на чале з Гарбачовым і часткова падтрымала ў жніўні 91-го ГКЧП, і незалежнасць ёй была патрэбна, каб пазбегнуць пакарання. І, канешне, палітыка Ельцына, які, змагаючы за ўладу з Гарбачовым, мусіў апірацца на Украіну і Беларусь, скасаваў СССР менавіта ў Віскулях, на нашай зямлі. Такім чынам, самая савецкая частка СССР аддзялілася і мусіла жыць самастойна. Але ж чаму? Таксама ж вельмі хутка прыйшлі да ўлады людзі ў Беларусі, якія ў новых рэаліях, незалежнай Беларусі, непазбежнасці рынкавых дачыненняў, здавалася б, пайшлі насуперак лёгіцы. І сярод прыярытэтаў яны дакляруюць ужо другое дзесяцігоддзе, між іншым, з захавання савецкіх каштоўнасцяў. Беларусь як запаведнік савецкіх каштоўнасцяў, гэта дзяржаўная палітыка. Чаму? Па-першае, мясцовая номенклатура не прыняла рэформы Ельцына і вырашыла захаваць у сваіх руках усю маёмасць без рэформу. Яна не ўмела ствараць алігархічны капіталізм, як у Расіі. Пры гэтым настальгія па СССР, пры якіх жыхары Беларусі жылі значна лепей, чым пры перабудове і ў іншых рэспубліках. А ў першыя гады крызіс эканамічна абвастрыўся, прывяла да ўлады сілы, якія напоўніцу скарысталі савецкі менталітэт беларусы, якія нарадзіліся і прывыклі жыць менавіта ў запаведніку. І толькі зараз, калі эканоміка ўжо не можа жыць па савецкіх законах, і вырастае першае пакаленне, якое нарадзілася ў 90-х гадах 20-го стагоддзя, гэты запаведнік можа і павінен неўзабаве адысці ў нябыт. Пры якіх абставінах можа быць разбураны міт пра Беларусь як запаведнік? Па-першае, разбуральнікам выступалі і выступаюць знешнія абставіны, якія закранулі ўсіх суседзяў, патрабуюць эканамічных рэформаў. Унутры Беларусі супраць савецкіх канонаў выступаюць шматлікія прадпрымальнікі, культурная эліта і студэнцкая моладзь. Зараз да іх дабаўляецца частка наменклатуры, што хоча легалізаваць сваю маёмасць хаця б па расійскаму ўзору. І ўсё гэта разам і стварае тую сілу, якая можа і павінна ліквідаваць савецкія ментальныя звычкі. І пакуль гэты міт беларусы не разбурылі, ці не маглі б яны з яго скарыстацца? Яны пакуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці номенклатуры навучаюцца за мяжой і рыхтуюцца да таго, каб прыняць уладу ўжо па іншых несавецкіх прынцыпах і ўзорах. І нарэшце, спадар Алег, што з вашага гледзяшча рабіць з матэрыяльнымі знакамі Беларусі запаведніка, тымі дзясяткамі, сотнямі статуяў, бюстаў, бальшавікоў, а сярод іх і людзі, якія мелі замест сэрца не толькі палымяны матор, а і крывавыя рукі? Трэба браць узор суседзяў з тых жа літоўцаў. Я прапаную стварыць музей манументальнай савецкай прапаганды і зрабіць яго непадалёк ад Курапатаў. Каб людзі бачылі, вось Курапаты, што яны зрабілі, а вось іх наяблічы. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Гостем Вячеслава Ракіцкага быў гісторык Алег Трусаў. Заўтра ў маратоні Беларускай Атлантыды перадача на тэму КДБ.